بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. tunaendelea na darasa zetu za as-sirah an-nabawiyyah, sira ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyid al-mursalin cha al-Sheikh Muhammad Afifi al-Bajuri al-Khudhari rahimahullah ta'ala. بإذن الله تعالى اليوم تتعندليها غزوة غضفان تنزيها بلو بإذن الله الكريم. نعم، اقرأ أيها القارح، بارك الله فيكم. غزوة غضفان، فيتا في غضفان. غضفان ni moja kati ya makabila makubwa ya Kiarabu, kabila linalonasibika na Ghatfan ibn Sa'd ibn Qais Ilan. Ghatfan ibn Sa'd ibn Qais Ilan ibn Mudhar ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan. Ghatfan ibn Sa'd ابن قيس عيلان ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. كوني قبيلة عدنانية مضرية وسبوها لعدنانية وقت كما كون دي ماويل ما كبوة أو معدي قبيلة ننسبيش لنا معدي معدي بن عدنان وكو مضر نربيعة مضر نربيعة نديو عرب وسهمز حجاز ننجد حجاز ننجد مقبيلة يا عدنانيون أموني مضر نربيعة وينويت عرب الشمال عرب الشمال وليو عرب وباندي وكسكزيني وليو ولي العرب المستعربة، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كويكتك قبيلة لك عدنان وعرب وعدنان فلما كن لمويل مضر نربيعة تسهوى غطفان غطفان ابن سعد بن قيس عيلان ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. عدنان نسوياك نكون باكو إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليهما الصلاة والسلام. لكن كنا جنجي لما كبيلة وعرابو عدنان لو يجيني قحطان، كبيلة لقحطان اللي وعرابو واليمن وعرابو والجنوب لما كبيلة يوتي اللي وكيوم الأوس والخزرج. أوس وخزرج يسلياوني كتكا مكبيلة يمن نوليو كويو هيلي تنزلكم زيابني كبيلة لغطفان غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني ثعلبة ومحارب من غطفان. زلمفكي خباري متومة والله صلى الله عليه وسلم وبني ثعلبة نبني محارب ولو تكان نكبيل لغطفان تجمعوا ومكسنيكا برئاسة رئيس منهم كوونغوزي وكيونغوزي واو اسمه دعثور اسمه دعثور جنالاك ينيت دعثور يريدون الغارة على المدينة هاو بني غطفان هاو ونكسودية كيشمبلية مدينة يريدون الغارة على المدينة ونكسودية كيشمبلية مدينة فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغل أيديهم أكتاك أمتوم عليه الصلاة والسلام كيفنغ مكونو ياهو كيتيا بينكو أكتاك أمتوم صلى الله عليه وسلم كيفنغ مكونو ياهو كي لا يتمكنوا من هذا الاعتداء إلي وسبت نفاسي يوذوه ويأكتاك كواهي قبل هوجفانيا taharukati zozote za mashambulizi dhidi ya Madina awawahi awafunge mikono yao kwa maana kwamba wazuie usifanye walilokusudia fa kharaja ilaihim min almadina akawatokea wao akatoka kuendea wao kutoka Madina fi 450 rajula pamoja na watu 450 في 450 رجلا pamoja na watu 450 Mtume صلى الله عليه وسلم akatoka Madina na kikosi cha watu 450 katika maswahaba zake lithnatay 'ashrata laylatan madat min rabi'in al-awwal kwa usiku 12 zilizopita katika mwezi wa rabi'in al-awwal katika mwezi wa mfunguo sita tarehe 12 ya mwezi wa mfunguo sita mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 3 hijria alitoka mtume sallallahu alaihi wasallam wa khalafa ala almadinati uthmana ibn affana wa khalafa ala almadinati uthmana ibn affana akamweka khalifa madina uthman ibn affan radiyallahu anhu يوتكاها بدليان ولما سمعوا بسير رسول الله صلى الله عليه وسلم هربوا نوكات والبسكية كويندك وامتومي والله صلى الله عليه وسلم ولكمبيا إلى رؤوس الجبال كوني في ليلة في مليمة وكبان لجوية مليمة كم بواوغا ومفن كان جامع زكتاك وضور وإسلام كم بواوغي وواوغا kwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipowatokea wakakimbia wakaenda kwenye milima huko walam yazalil muslimuna sa'irin hatta wasalu ma an yusamma dha amar hawakuacha kuwa waislamu ni wenye kwenda yani wakawa wanaendelea kusonga mbele hatta wasalu ma mpaka wakayafikia maji yusamma dha amar yanayoitwa dha amar ni jina la mahali kama anavyoeleza maudhi'un binahiyatin nufail ni mahala upande pande za nufail kwa yakaenda mtume swalla sallam mpaka dha amar fa askaru bihi wakakita kambi hapo fa askaru bihi wakakita kambi hapo wa hadatha أنه صلى الله عليه وسلم نزع ثوبه نالتوكيا كما يمتومي صلى الله عليه وسلم أليفو نغو ياك يجففه من مطر بلله إلي أي كوش كتوكان ننفو إلي يتوتيش يجففه أن أي كوش من مطر بلله كتوكان ننفو إلي يتوتيش وارتاح تحت الشجرة ناكا بمزيكا چيني يمتي وارتاح تحت الشجرة ناكا بمزيكا چيني يمتي والمسلمون متفرقون نهل يكوى وإسلام نيوين يكتوانيكا ومواجه متومي صلى الله عليه وسلم بمزيكا بالي چيني يمتي بعد ينقوزاك يمزي تنديكا يمزي أنيكا masahaba wametawanyika katika wango kwenye mbuga ile, wale wako kule, wale hawa 10, wale 20, wale hivi vikundi vikundi sehemu tofauti tofauti. Fa absarahu du'thur, akamuona yeye du'thur. Du'thur amekuja amejipenyeza mpaka akamuona Mtume SAW yule pale amelala, amelala pale. Fa aqbala ilayhi bi sayfihi, akamuelekea na upanga wake. Du'thur adui yule akamfuata Mtume SAW akiwa na upanga wake. Hatta waqafa ala ra'sihi, mpaka akasimama kwenye kichwa chake pale, akashika upanga amemsimamia Mtume SAW kichwani pale. Waqal, na akasema du'thur, anamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yamna'uka minni ya Muhammad, ni nani atakayekukinga na mimi ewe Muhammad? Nimekukamata sasa, niko mimi na wewe, ni nani atakayekukinga na mimi ewe Muhammad? Man yamna'uka minni ya Muhammad, ni nani atakayekukinga na mimi ewe Muhammad? Angalia shiddatu tawakkul ala Allah ta'ala. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Allah, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, atakayenikinga mimi na wewe ni Allah. Huwezi kufanya kitu, Allah atanikinga na wewe. Allah. Fa adrakati rajula haibatun, likampata yule mtu tisho, akatishika. Waru'bun, na khofu. Asqata as-saifa min yadihi, hiyo khofu, tisho na khofu zilizouangusha upanga wake. Kwa akatetemeka pale, upanga ukamuanguka. Alipoambiwa tu Allah, akapata khofu, akatetemeka, upanga ukamponyoka. Fatanawalahu alayhi salatu wassalam, akauchukua Mtume alayhi salatu wassalam. Waqala lidu'thur, na akamuuliza, akasema kumwambia du'thur, yani akamuuliza, man yamna'uka minni, ni nani atakaye kukinga na mimi? Zamu yako sasa, mimi Allah ameshanikinga na wewe, amenipusha na sharia yako. Sasa haya, wewe niambie, ni nani atakaye kukinga mimi nisikue? Qala la ahad, akasema hakuna yoyote. Fa'afa anhu sallallahu alaihi wasallam, akamsamehe Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi nimekusamehe, nimekusamehe. Lakini alikuwa aweza kumkata tu kichwa chake mara moja, kadhi imeisha. Fa aslama ar-rajulu, akaslimu yule mtu, alipofanyiwa ihsani ile akaslimu. Wadaa qaumahu lilislami, na akawalingania jamaa zake kwenye Uislamu, akawalingania Banu Ghatfana sasa kwenye Uislamu, kwamba jamani, msilimu, mimi mwenzenu tayari. Akawashawishi watu wake waslimu. Wa hawala Allahu qalbahu min adawati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na akaugeuza Allah moyo wake kutoka kwenye kumfanyia uadui Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wa jami'i nnasi liharbihi, na kuwakusanya watu kwa ajili ya kumpiga vita Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah aliugeuza moyo wake, ila mahabbatihi, kwenda kwenye kumpenda Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa jami'i nnasi lahu, na kuwakusanya watu kwa ajili yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mara ya kwanza alikuwa akiwakusanya watu dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ana uadui na Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini aliposlimu moyo wake ukabadilika, akawa sasa anampenda Mtume sallallahu alayhi wasallam, na anawakusanya watu kwa ajili ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba wamfuate. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, na hizo ni fadhila za Allah, hiyo ni fadhila ya Allah, anampa anayemtaka. Wa hadha ma yuntijuhu husnu almuamalati, na haya ndiyo yale yanayozalikana, yanayozalikana au yanayozalishwa na muamala mzuri. Haya ndiyo yale ambayo yanazalishwa na muamala mzuri, unapokuwa umetaamali na watu vizuri. Miongoni mwa hayo ni al-afu was-safu, al-afu anil jahilin, wasamehe wajinga, afu an-nas, al-afu anin nas, kuwasamehe watu. Si jambo dogo, ni jambo kubwa, lakini athari yake ni kubwa. Wa hadha na hili, mani lile ambalo yuntijuhu husnul muamala, inazalishwa na husnul muamala, muamala mzuri. Walbu'du anil fadhadha, na kuwa mbali na tabia mbaya. Walbu'du anil fadhadha, na kuwa mbali na tabia mbaya. Wa ghildhi alqalbi, na ususuavu wa moyo. Ghildhu alqalb, ni ususuavu wa moyo. Kwa hiyo hadha walbu'di anil fadhadha, na kuwa mbali na tabia mbaya. Wa ghildhi alqalbi, na ususuavu wa moyo. Fabima rahmatin min Allah linta lahum, kwa sababu ya rehma itokayo kwa Allah umekuwa laini wewe kwao. Wewe Muhammad ni laini kwao, mpole yani. Walau kunta fadhan, walau kunta fadha, na lau ungelikuwa ni mwenye tabia mbaya, ghalidha alqalbi, msusuavu wa moyo, ghalidha alqalbi, msusuavu wa moyo, lamfaddu min hawlika, wangekimbia waliokuwa, au wangelikimbia kutoka kando kando yako, wangegomoza waliokuwa kando kando yako. Lamfaddu min hawlika, watu wangeondoka. Gomoza ni kuondoka, kukimbia, Kiswahili hicho, sawa. Fa'afu anhum, basi wasamehe wao. Wastaghfir lahum, na watakie msamaha wao. Washawirhum fil amr, na shauriana nao hao katika jambo. Fa'afu anhum, wasamehe wao. Wastaghfir lahum, na watakie msamaha wao. Washawirhum, shawara yushawiru, musharaka, washawirhum fil amr, na shauriana nao hao katika jambo, katika mambo ya dini au mambo mbalimbali ya kivita, mambo ya kilimwengu ambayo hakuna wahi ndani yake. Shauriana nao, watake ushauri, na wao wakutake ushauri wewe Rasulullah. Naam. Ghazwatu Buhrana, balaghahu alayhi salatu wassalam anna jam'an min bani Sulaymin, zimemfikia yeye habari mtume alayhi salatu wassalam kwamba kundi miongoni mwa bani Sulaym, kundi ya kabila la bani Sulaym, yuriduna algharata ala almadina, wanakusudia au wanataka kuishambulia Madina. Banu Sulaym wataka kuwashambulia Waislamu waliko Madina. Fasara ilayhim fi 300 min ashabihi, akawaendea wao, akenda kwao pamoja na watu 300 katika masahaba zake. Lisittin khalauna min jumada alula, katika siku sita zilizopita, au kwa siku sita zilizopita katika mwezi wa jumada alula. Inawezekana elamu ikawa ni ya tawqit, kwa muda wa siku sita zilizopita kutoka katika jumada alula, mwezi wa mfungo saba au mfungo nane, mfungo nane, jumada alula. Sawa. Wakhalafa ala almadina, wakhalafa ala almadinati ibna ummi maktumin, akamweka khalifa, akamweka naibu kule, akamweka khalifa juu ya Madina ibn ummi maktum. Walamma wasala Buhurana tafarraqu, na wakati walipofika Buhurana wale makafiri walitawanyika. Walam yalqa kaidan, na hakukutana na kitimbi chochote. Walam yalqa kaidan, na hakukutana na kitimbi chochote, yani hakuna jambo lolote baya alikutana nalo. Faraja, akarudi mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hawa pia nao walikuwa waoga, walikuwa na njama za kuvamia, lakini waliposhtukiwa wao, hofu ikawaja, wakakimbia. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuijenga daula ya Kiislamu, hasa alipokuwa yuko Madina, alikuwa yuko macho, ana uyun na jawasis wakifuatilia habari za kila kabila katika kila miji, wakipeleleza kuna kitu gani kinachoendelea. Maana anajua wazi kabisa huwa muharab. Kwa hakika tu hivi hivi hakuna tahadhari yoyote, anaweza kuvamiwa ghafla bila yeye kuna taarifa. Pamoja na kwamba anajitetea wahi, lakini kuna kitu anakifunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na utaratibu huu hivi sasa wanautumia sana dua za za kufru, hasa zenye mali au zenye maslahi katika nchi mbalimbali. Hawalali, hawalali, wanafuatilia kila kitu, habari za kila nchi yanayosemwa na wanahusika na nchi hiyo, na wale wanaozungumza dhidi yao, kila kitu wanakifuatilia, na wanawekeza pesa nyingi katika hilo, ni swala la ujasusi na kupata habari, na kila ambacho kina maslahi na wao wanakifuatilia, yani kila ambacho kiko dhidi ya maslahi yao hawakikalii tu hivi. Na huu ni utaratibu wa karibu nchi zote, wanapishana watu katika mambo hayo, katika utaalamu wa mambo ya kijasusi na masala ya uwezo wa kifedha na uwezo mbalimbali na taaluma mbalimbali. Lakini watu wote wanakuwa kila mmoja anamtazama mwenzake kwa tahadhari, kwa sababu katika ulimwengu wa sasa hakuna rafiki wa kudumu wala hakuna adui wa kudumu, lakini watu wote wanakusanywa na maslaha. Na Sariyatu Zaid bin Harithata radiyallahu anhu, kikosi cha Zaid bin Haritha radiyallahu anhu, lama tayakkanat Quraishun, wakati walipo yakini maquraish, lama tayakkanat Quraishun, wakati walipo yakini maquraish, yani walipo pata yakini anna tariqa ash-shami min jihati al-madinati ughliq, anna tariqa ash-shami, kwamba njia ya Sham min jihati al-madina, kwa upande wa Madina, ughliqa fi wajhi tijaratihim, imefungwa katika wajihi wa biashara yao. Walipopata yakini kwamba njia ya Shamu kupitia upande wa Madina imefungwa kwa upande wa biashara zao, wala yumkinuhum as-sabru anha, na hakuwezekani, hakuwawezekani wao kusubiri kuiacha hiyo biashara, wala yumkinuhum, na hakuwawezekani wao as-sabru, kusubiri anha, kuiacha hiyo biashara. Ni jambo lisilowezekana kwamba wakae wasifanye biashara, li anna biha hayatahum, kwa sababu kuna katika biashara hiyo, kwa sababu kuna katika hiyo biashara maisha yao, li anna biha, kwa sababu kuna katika biashara hiyo hayatahum, maisha yao, li anna hayatahum biha. Wataishi vipi watu wa Makka wasipofanya biashara? Ngumu. Maisha yatakwendaje? Haitawezekana. Kwa hiyo arsalu iran ila Sham, wakaupeleka msafara wa chakula kwenda Sham, min tariqi al-Iraq, kupitia njia ya Iraq. Sasa wakawa wanazunguka mbali, wende mpaka Iraq, alafu huko ndo wapate njia ya kuwapeleka Sham. Ni mbali sana, badala ya kupita Madina au usawa wa Madina, hasa katika sehemu za Yambu na sehemu nyingine, watokee zao ndio za Sham. Ni rahisi kuliko wazunguke wende mpaka Iraq mbali. Lakini watafanyaje na kati njia ya Madina kwao sasa imeshakuwa ngumu? Kwa hiyo wakapeleka msafara wa chakula ila Shami min tariqi al-Iraq, kwenda Sham kupitia njia ya Iraq. Wakana fiha jam'un min Quraish, na walikuwepo katika msafara huo kundi la Makuraish, minhum Abu Sufyana ibn Harb, kuna na miongoni mwao ni Abu Sufyan, Sakhr bin Harb ibn Umayya bin Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab, wa Safwan ibn Umayya وصفوان بن أمية وحويطب ابن عبد العزى وحويطب ابن عبد العزى فجاءت أخبارهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم زكايا خبر زاو قمتوم صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم أكبت خبر قم بجماعة ويبدل شنجية hivi sasa atakuwa hapiti tena Madina, watapitia Iraq. Habari za kiujasusi zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mambo yako namna hiyo, Makuraishi wameamua hivyo. Fa arsala lahum Zaid ibn Harithata, akawapelekea wao Zaid ibn Haritha fi mi'ati rakibin yatarqabunahum, akawapelekea wao Zaid ibn Harith pamoja na wapanda farasi 100 mitarakib au pamoja na wasafiri au kikosi cha watu 100 yatarakabunahum, wanawafuatilia wao, wanawachunga na angalia na kufuatilia habari zao. Wakana dhalika, na lilikuwa hilo fi jumada al-akhirah, katika mwezi wa jumada al-akhirah, yani mwezi wa mfungo 9 kama huu. Fasarat as-sariyatu hatta laqiyat al-ira, kikenda kile kikosi. Fasarat as-sariyatu, kikaenda kile kikosi. Hatta laqiyat al-ira, mpaka wakaukamata msafara, wakaukuta msafara. Ala ma'in, ala ma'in ismuhu al-qaradah, kwenye sehemu ya maji ambayo jina lake ni al-Qarada, binahiyati Najdin, huko sehemu za pande za Najdi, binahiyati Najdin, pande za Najdi. Wakawakuta hapa wako pale. Fakhadhat al-ira wa ma fiha, wakauchukua ile msafara wa farasi, msafara wa chakula na vilivyomo ndani yake. Saria ile ikauteka ule msafara. Fakhadhat as-sariya al-ira wa ma fiha, kikachukua ule msafara wa chakula na vilivyomo ndani yake. Waharaba rijalu, na wakakimbia wale watu wanaume. Waqad khammasa ar-rasulu sallallahu alayhi wasallama hadhihi, na hakika aliipiga mafungu matano, alikipiga mafungu matano Mtume sallallahu alayhi wasallam kikosi hiki. Hina ma wasalat lahu, aliwapa ile khumsi Mtume sallallahu alayhi wasallam kikosi hiki. Hina ma wasalat lahu, wakati kilipofika kwake. Waqad khammasa, aligawa khums ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhihi, yani alikigaya khums Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhihi, kikosi hiki. Hadhihi ay hadhihi as-sariya, alikigaya khums. Hina ma wasalat lahu, wakati kilipofika kwake. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inshallah darasa nyingine tukifuata tutakuja kusoma ghazwatu Uhud, vita vya Uhud, insha Allah.